mbokk yi mu mel ni sunu bind bi weesu ñi ngi woon ci aaya boobu nga xamante ni nii ma nga nekk suuratul jinn te muy aaya fukk ak juróom ñett. Borom téere bi indi aaya boobu def ko li nga xamante ni nii mooy tegtal, maanaam mooy firnde, maanaam preuve. Preuve ci lan? Preuve buy wone ne borom bi tabaraka wa taala gërëmul benn yoon, nanguwul benn yoon ñu koy bokkaale kenn ak kum mën a doon. Mbokk yi, aaya boobu moo nekk wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada. Jàkka yi ki ko moom, ki ko jagoo mooy borom bi tabaraka wa taala. Mu ne kon bu leen ñaan, bu leen jaamu, maa ànd ak maa booleeg allahi allah mu yàlla ahadan kenn. Gisoon nañ ne wa anna almasajida mu fasiru ni firee nañ ko jàkka yi, waaye tamit firee nañ ko cëri sujjoot yi. Muy juróom-ñaari yax yi nga xam ni mooy juróom-ñaari yaxi sujjoot. Waxoon nañ ne sujjoot jaamu yàlla la boo xam ni dafa ànd ak toroxlu, dafa ànd ak suufeel sa bopp. Waxoon nañ ni it jaamu yàlla la boo xam ni dee su ko defal kenn ku dul yàlla. Ndax sunu yonante alayhi salaatu wa salaam waxoon na ni su ma doon digal mbindeef muy sujootal mbindeef, kon doon naa digal jigéen mu sujootal borom këram. Kon loolu day wane ne yonante bi alayhi salaatu wa salaam musut digle mbindeef sujootal mbindeef. Ak sujoot ba nag foo ko mën a defee moo xam ci ay loxoom, wala ci ay tànkam, wala ci yére yamu sol, wala ci leneen lu mën a doon. Ndax lan? Ndax sujjoot jaamu yàlla la, sujjoot jaamu yàlla la. Ndéem jaamu yàlla la nag waree si ko defal kenn ku dul yàlla. Kon wa anna almasajida mu ne niki jàkka yi, wa anna almasajida niki cëri sujjoot yi, lillahi yàlla moo ko moom, lillahi yàlla moo ko moom. Ma ngoog laam boobu mooy laamul jar, lillahi. Xam ngeen ne romboon nañ ko ci li nga xamante ni nii moom mooy sunu téere arab boobu di durusu lugati alarabia li xayri naatiqiina biha, muy laam bi nga xam ne dafa bokk ci xarfu jar yi. Moo tax ngeen gis ñu ne lillahi, te waxuñu lillahu wala lillaha. Soo waxee lillaha def nga fot, soo waxee lillahu def nga fot. Lillahi ndax laam bi laamu jar la, dafa bokk ci xarfu jar yi. Xarfu jar yi nag ñoom xam ngeen ne dañoo bokk ci li ñuy tuddee xuruful maani. Xam ngeen arab yi dañoo am lu ñuy wax xuruful mabani ak xuruful maani. Xuruful maani mooy yi ñuy tuddee ay araf, te ñu nekk araf yoo xam ni dañoo lamboo maana. Ma ngoog maana boo xam ni nag du génn lu dul ñu duggal leen ci biir wax. Bu ko defee, ca biir wax ja ñu nekk nag seen maanaa ca lay leere, seen maanaa ca lay fireekoo. Beneen bi mooy xuruful mabaani, mooy araf yi nga xam ni moom la ñuy ijje, te muy araful arafu abajada yi, comme lu mel ni ay alif ba ta sa yu deme noonu. Kon lillahi lam gi dafa bokk ci xuruf almaani, moo tax boo xoolee fii mu ne lillahi yàlla la ñeel. Yàlla la ñeel milkan, ñeeluk moomeel, ndax lam day ñëw di exprimer loolu, al milk muy moomeel gi ma ngoog. Dina ñëw tamit di exprimer ñeel goo xam ne ñeeluk àq la, loolu ñu dee lamul istixqaq. Donc bàyyi leen xel loolu bu baax. Maanaam lam goo xam ni la muy tekki mooy moomeelu àq ma ngoog. Lam dina ñëw tamit di wone moomeelu ixtisaas, mooy moomeelu jagle ma ngoog. Masalan tey buñ ne albaabu liddaar, buntu bi kër gee ko moom, xam boobaa dañ naan buntu kër gi. Est ce que kër gi moo jënd buntu bi? Jënd ko, mais kër gi dañ koo jagleel buntu, ñu ne buntu kër gi. Loolu ban laam la? Laamu ixtisaas la, mooy laamu jagle, mbir mi dañoo jël ñu jagleel ko ko. Gis nga ko ma ngoog. Kon nga gis ne laam dana ñëw ci ay maana yu divers, waaye fii boo xoolee boroom xam dañuy wax ñu ne maanaa yooyu yépp mën na dugg ci lillahi bi fii. Rawatina nag li nga xamante ni moom mooy milk bi, ixtisaas bi, ak li nga xamante ni mooy istixqaq, mu nekk àq ñeel borom bi tabaraka wa taala. Maanaam wa anna almasajida, cëri sujuud yi lillahi, kan moo moom cër yooyu? Kan moo leen bind? Borom bi tabaraka wa taala. Kon moomeelam la, gis nga ko, moomeelu lam moom la ñeel, ñeeluk moomeel ma ngoog. Wa anna almasajida, béréb bi nga xam ni mooy jàkka yi, béréb bi ñuy sujoote, béréb yooyu yàlla la ñeel. Ñeel boobu ñeeluk lan la? Ñeeluk jagle, borom bi tabaraka wa taala lañ jagleel jàkka yi. Waaye tamit ñeeluk lan la? Ñeeluk àq, istixqaq, àqam la moom borom bi tabaraka wa taala. Ndax la ñuy def ca béréb yooyu muy jàkka yi, kan moo ko moom? Yàlla moo ko moom, àqu yàlla yi ñu fay def, te mooy jaamu yàlla. Gis nga ko. Kon da ngay gis lam bi ci ñetti maanaa yi ñu tudd yépp day dugg ci aaya bi, comme ni ko borom xam-xam yi di waxee. Moomeel jagle la, akuk ñeel la, ñeeluk àq, ñeeluk moomeel, ñeeluk jagle. Kon gis nga ñetti maanaa yépp day mujjee retrouvé wu ci benn, ci béréb bi. Wa anna almasajida lillahi, mbokk yi kon gis nga ndéem ñetti yépp daje na ci, wax dëgg yàlla dafay confirmer, dafay gën a dëgëral ne kon lii yàlla moo ko moom, àqu yàlla la, moomeelam la, ak jaglem la. Waaye ngallawaay, keneen amu ci kon lenn, keneen amu ci cër, keneen amu ci wàll. Mbokk yi dañuy teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.